ना मेरी राह भी गलती सोनिए सोनिए सोनिए सोनिए You are my love, you are my life, you are the one deep in my heart. You are my love, you are my life. कहती है कुछ नहीं तेरे सिवा है, तेरे बिना मेरी सुबह नहीं चलती, तेरे बिना मेरी शाम नहीं ढलती, तेरे बिना मेरी जान पिघलती।